נתן לי את שפתיי, איי, את שיריי ומילותיי, איי, סקו לי אל אלוהי, תהילה לאדוני, איי, אוו, תהילה לאדוני. הוא נתן לי את ידיי, איי, בהן אביא לך מימי, איי, אשא כפי אל אלוהי, אמך אז כף לאדוני, איי, או, אמך אז כף לאדוני. הוא נתן לי את כל אלה, ובכל אלה אהלל אותו, בכל ליבי וכל נפשי וכל מאודי ארומם את שמו. נתן לי את רגליי, איי, ושומר את צעדיי, איי, וכשרוחו הטוב עליי, אקדיש מחול לאדוני, איי, או, אקדיש מחול לאדוני. הוא נתן לי את כל אלה, ומכל אלה אהלל אותו, בכל ליבי וכל נפשי וכל מאודי ארומם את שמו. הוא נתן לי את כל אלה, ובכל אלה אהלל אותו, בכל ליבי וכל נפשי וכל מאודי ארומם את שמו. Oh.